als ze dat voor zich zijn, is schadelijk. Een groot deel van jouw leven, Michael, wat jij ook bemiddelt in juridische procedures, dat is ook schadelijk. Het is schadelijk voor kinderen als je continu in onzekerheid moet leven. Het is ook schadelijk voor kinderen zoals Michael, dat je bedreigd wordt met uitzetting naar een land dat je, waar je eigenlijk nooit van je leven bent geweest. Dat kan en mag niet gebeuren. Wij zien ook gelijke andere gevallen waar anders wordt veroordeeld. En dat is onrechtvaardig. En dat kunnen wij niet uitleggen. En toen het kinderpardon werd afgeschaft, werd er gezegd dat er nooit meer zulke schrijnende gevallen zouden komen. Nu staan we toch weer op dit punt. Laten we ervoor zorgen dat dit ophoudt. De Nederlandse overheid heeft het kinderrechtenverdrag ondertekend. En de rechten van kinderen moeten worden nageleefd. Dus moet een oplossing komen. En Michael, jij noemt dat ook al steeds, hè? Het is ook voor de andere kinderen die in onzekerheid leven. Het belang van het kind moet voorop staan. En die oplossing die er moet komen voor al deze honderden kinderen in Nederland, die moet uit Den Haag komen. En Michael, jij moet blijven. Ja.